بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. زندگی امام سجاد علیه السلام دو تا رویه داره و دو جنبه و دو وجهه داره. حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین که اساساً چرا به ایشون لقب سجاد داده شده به بیان حضرت باقر که فرزندش باشه، فرمود به خاطر کثرت سجده هایی که پدرم می کرد لقب سجاد به او داده شد. هر وقت نعمتی از نعمت های خدا رو به یاد می آورد سجده می کرد، هر وقت آیات قرآن میخوان سجده میکرد، هر وقت توفیق پیدا میکرد بین دو نفر رو اصلاح بده سجده میکرد. در هر شرایطی حضرت فراوان سجده میکردن و همین دلیل هم لقب ایشون سجاد شد. تولد ایشون به سال 38 هجری قمری هست و شهادت به سال 95 هجری قمری است و به این ترتیب یک عمر 57 سالی بزرگوار دارند. کلمه زین العابدین در روایات ما فراوان آمده. زین یعنی زینت و عابد یعنی عبادتگر خدای متعال. بنابراین ایشون زینت بندگان خداست و عابدان خداییست. در روایت داریم که در قیامت از مکمن عرش حضرت حق جل و علا ندا میرسد عین زین العابدین، زین العابدین کجاست؟ که حضرت سجاد علیه السلام برمیخیزد و به جلو میرود، در نزدیکترین مکان ممکن به عرش خدای متعال قرار میگیرد. این عمر 95 ساله دو تا جنبه داره و دو وجهه داره. البته همینجا عرض کنیم آن بزرگواری که در کربلا شهید شد به نام علی اکبر، اون که از روایات در میاد بیرون اجمالاً از امام سجاد بزرگتر بودن ایشون، یعنی فرزند پسر اول امام حسین حضرت علی اکبر بودند که همراه با پدرشون شهید شدند و ایشون در واقع علی اوسط باید باشند، یعنی علی وسط. و در واقع کربلا عمری در حد 22 سال بیشتر نداشتن ایشون. اون حضرت علی اکبر قطعا 18 سال نبوده، بیشتر از این مقادیر بوده عمرش. اون دو وجه و دو جنبه زندگی امام رو میتونیم اینجوری بیانش بکنیم. یک قسمت مربوط میشه به واقع و رخداد کربلای حسینی، یک قسمت هم بعد از کربلا هست. اون رخدادی که به عنوان قضیه کربلا در تاریخ برای اولین بار روی داد و هرگز دیگر رخ نخواهد داد، یک ماجرایی است که خیلی‌ها در اون نقش بازی کردند، که البته نقش عمده رو در این میان خود حضرت ابا عبدالله بازی کرده، امام حسین. اما نقش‌های بعدی رو اگر تتبع بکنیم دو شخصیت بزرگوار انجام دادند. لازم است به یک سابقه رجوع بکنیم تا این قضیه رو بهتر بتونیم بیانش بکنیم. اون سابقه این است: امام حسین میخواد حرکت کنه، از مدینه میخواد بره مکه، از اونجا بره کربلا. محمد حنفی برادر امام حسینه، میاد خدمت امام و به امام عرض میکند که من صلاح دید شما نمیبینم که این سفر رو انجام بدهید و نتیجه این سفر مشخص چیه. خب امام استدلالاتی فرمود، آخرین استدلالو هم این بود که من در عالم رویا جدم رو دیدم، رسول خدا رو، به من فرموده است ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اینجوری خواسته که تو رو در خون غلطان ببینین، خواست الهیش، منم تسلیم خواست خدا هستم. دیگه محمد حرفی نمیزنه با این ترتیب. مجدد عنوان میکنه که اگر میخواید تشریف ببرید خب خودتون برید، این بچه‌ها رو با خودتون نبرید. باز امام حسین ضمن استدلالات گوناگون به این استدلال هم توجه میکنن که جدم در همون عالم رویا فرمود ان الله شاء ان یراه النسبایا، جدم فرموده است میخوام اینها رو هم من به صورت اسیر ببینم. فلسفه این کار روشن نبود تا بعد از واقعه عاشورای امام حسین که دقیقاً معلوم شد که چرا امام حسین علیه السلام باید اینا رو همراه خودش ببره، مخصوصا دو نفر رو. شاید زمانی پیدا بکنیم که ما درباره زینب کبری سخن بگیم و حق مطلب رو در اون حدی که در توان ما هست درباره عقیله بنی هاشم و دختر بزرگوار امیرالمؤمنین براتون بیان کرده باشیم. اون رو به زمان دیگری واگذار میکنیم. این داستان بعد از کربلا، بعد از عاشورا، عمدتاً بر عهده دو نفر قرار گرفت. یعنی این حالت رو زنده نگاه داشتن، این نهضت رو همواره گرم نگاه داشتن، این دو نفری که زینب کبری که مراحل اولیه او بزرگوار این کار رو انجام میدهد. یعنی حضرت زینب است که در داستان بعد از عاشورای امام حسین نقش اول او بازی میکنه، گرد آوردن بچه ها، پرستاری کردن، دلداری دادن و از همه اینا مهمتر سخنرانی هایی که زینب میکنه که هر کدوم در جای خودش حائز اهمیت فوق العاده بالاست که باید در موردش عرض کردم زمان دیگه داشته باشیم بحث بکنیم. ما امام سجاد در طول سفر تقریبا تظاهری ندارند جز یک جمله‌ای که در کوفه در برابر ابن زیادشون بیان فرمود، هم در همون حد بود. شاید علت این ماجرا این باشه که باید حضرت سجاد حفظ می شدند تا اینکه اون برنامه اصلی و اساسی رو در خود شام انجام بدن و همین کار رو هم کردند. شما جوانی رو در نظر بگیرید دور بر 22 سال مثلا در این حد دار، که این لطمات و صدمات فراوان خورده. یعنی اولا مناظر کربلا رو دیده، خود همون دیدن اون مناظر، و ثانیاً به دنبال دیدن اون مناظر تمام مصیبت‌های اسیری رو امام تحمل کرده، بی قضایی بوده، بی خوابی بوده، شترهای بدون گستردنی و پالان بوده، همه اینا بوده. از همه اینا مهمتر بس تیرهایی که به صورت زخم زبان به طرف امام سرازیر می شده و می آمده، اینا رو همه رو تحمل کرده تا برسن به شام. در شام هم قاز قسمت اول صحنه به عهده حضرت زینب، باز هم در مجلس یزید لعنت الله علیه، تا برویم در داخل مسجد اموی اونجا که یزید همه رو جمع کرده بوده، یه روز جمعه هم بوده، چرو بعد ورود قصرا به اونجا، و بعدم به خطیبی امر میکنه برو بالا منبر، خطیب مزدور البته، و او شروع کنه سخن گفتن. از جایی که باید حق درش بیان بشود اونجا فضائل و مناقب یزید و باباش معاویه بیان بشه و جدش ابو سفیان، و از این طرف امیر المؤمنین و قائد القر المحجلین کوبیده بشه و امام حسین کوبیده بشه. حضرت سجاد علیه السلام که در کسوت اسیر بوده، عرض کردم تحمل رنج ها بسیار بسیار بر امام دشوار بوده. حتی وقتی وارد کوفه شون میکنن مسلم جساس میگه داشتم گچکاری میکردم قصر ابن زیاد رو. صدای هلهله و ولوله شنیدم. پرسیدم از نگهبانای کاخ که این هلهله مال کیه؟ برای چی مدونن هلهله میکنن؟ گفت آخه خارجی‌ها رو آوردن. مدونن به خاطر هلهله میکنن، شادی میکنن. رفتم از پنجره نگاه کردم ببینم این خارجی‌ها کیا هستن. دیدم بچه‌های پیغمبرن. شدن خارجی. و او میگه من در میان اون جمعیت چشمم به حضرت علی ابن الحسین افتاد و منظره رو من دیدمش، سوار بر یک شتر بدون جهاز، زنجیرها به گردن، از محل ارتباط زنجیرها با گردن و این بدن خون در جریان هست. یه همچین وضعیتی رو تحمل کردن. حالا آمده این مسیر رو طی کرده، رسیدن به شام، در شام در مسجد جامع اموی هم یه همچین ماجرای برپا شده که او خطیب بره بالا منبر و آنچه دروغ است برای معاویه و ابو سفیان و یزید و اینا بگه و آنچه دروغ تر است در باری حضرت امیرالمومنین بگوید و حضرت امام حسین علیه السلام، که امامی که در کسوت اسیره در اون حالت عنوان میکنه، صدا رو بلند میکنه، یزید به من اجازه بده برم بالا منبر و سخنانی را بگویم که خدا و پیغمبر راضی باشن از اون سخنان. یزید موافقت نمیکنه. عده از اطرافیان میگن ترس چی داری تو؟ یه جوون اسیر بابا، مصیبت زده، خلاصه بذار چند کلمه حرف بره بزنیم. این چند کلمه حرف میشود یک سخنرانی غرا یا آتشین از زبان مبارک حضرت علی ابن الحسین در بیان منزلت و شخصیت امیر المؤمنین و حضرت ابا عبدالله الحسین و اصلا خانواده شون. یزید دستپاچه حراسان اجازه هم داده، حالا همم دارن گوش میدن، اومدن پیروزی یزید رو ببینن، داره مطلب عکس میشه. رضا سخن او رو قطع میکنه و به مؤذن میگه برو اذان بگو. مؤذن هم در وسط سخن امام سجاد شون رو اذان گفتن. اشهد ان لا اله الا الله که میگه، امام فرمود که ما معتقد به این حرف هستیم. میرسه به اینجا، اشهد ان محمد رسول الله، که اینجا میرسه. بعد امام رو میکنه مؤذن به یزید و مؤذن، این محمدی که از اون نام میبرید به عنوان فرستاده خدا، این جد ماست یا جد شماست؟ بگید جد شما. اگر بگویید دروغ گفتید، همه میدونن جد شما نیستش. اگر جد ما هست به ما بگویید به چه مناسبت و به چه مجوزی فرزندان او را گرفته اید و این گونه به صورت اسیر و در کسبت اسرا از این منزل به آن منزل میکشانید و میبرید. یزید کارش تمام میشه اونجا، ناچار میشود جمله ای رو عنوان بکنه. خدا بکشد عمر سعد را و ابن زیاد را، که اونا این کار کردن، فرمانده خودش بود البته. و به زودی هم تصمیم میگیره هرچه سریعتر تا این خانواده بیشتر در داخل شام نماندند و مردم رو نشوراندند، هرچه زودتر یا را اعزام کنه مدینه. همین کار هم میکنه البته. این یه قسمت زندگی امام سجاده. نهضت رو داغ نگه میداره، این تنور رو روشن و تنور رو گرم نگاه می دارد برای آن که به آیندگان برسد. اگر نبود این تلاش ها، تمام تلاش ها بر این بود، تمام، که حسین و نهضت حسین و داستان کربلا همش نسیان منسیا بشه، همش به باد فراموشی سپرده بشه، همش. حتی بارها قبر امام حسین به آب بستنش، بارها بستن به آب، که هم خودش برود و هم آثار او برود. اما خدا نمیخواد دیگه، و خدا هم به وسائل کار انجام میده و از جمله وسائل دو بزرگوار هستن، یکی زینب کبرا و دیگر حضرت امام سجاد علیه السلام. اما وجهه دوم و جنبه دوم زندگی امام سجاد کجاست؟ شما با یک کتاب حتما آشنا هستید، اسم این کتاب از صحیفه سجادیه. داستان صحیفه داستان مفصلی که الان جای بیانش نیست. صحیفه سجادی از منشآت امام سجاد علیه السلام. یه زمانی من خدمت مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله عظما نجفی مرعشی، خودم من بودم، پیش ایشون بودم، چون عبارتی رو بیان کردن، فرمودن که سبت ابن جوزی، یک دانشمند سنیه، کتاب نام تسکرت و خواص الامه داره که من دارمشون کتاب رو، یه اعترافی میکنه این دانشمند سنی با انصاف و آن این است، میگوید ما توحید بلد نبودیم، توحید رو از خطبه های علی ابن ابی طالب گرفتیم، نهج البلاغه، و ما کیفیت و نحوه دعا کردن با خدا را بلد نبودیم، از علی ابن الحسین یاد گرفتیم، امام سجاد علیه السلام. از کدوم کتاب؟ کتاب صحیفه سجادیه. خب یک صحیفه سجادی از 51 دو تا دعا داره، بیان معارف آیین مقدس ما در لباس دعا، در لباس دعا، و چه برنامه های عجیبی که در داخل این دعاها وجود داره. انواع دعاها رو شما در صحیفه پیدا بکنید، بحث توحید داره، صفات خدا داره، نبوت داره، نبوت خاصه داره، بحث‌های اخلاقی داره و بحث‌های علمی عجیب غریب داره، بحث غزا داره، جنگ داره، جهاد داره، حامیان و مدافعان سرزمین‌های اسلامی رو امام دعا می‌کنه در نهایت زیبایی. زیبایی کلام یه طرفه، بعد ریختن اون محتواها در داخل این قالب‌های زیبا یه بحث دیگره، که گاهی اوقات وقتی میخوان صحبت بکنن در مورد صحیفه میگن زبور آل محمد، زبور آل محمد اصلا، کمان که حضرت داوود علیه السلام زبور داشته، در امت اسلام یه همچین زبوری وجود داره. حالا با اون صحیفه ما هممون آشنا هستیم، مردمان تصور میکنن که امام سجاد در اون صحیفه خلاصه شده، باز اونم نیستش، بر اثره تتبعات فراوان و تحقیقات گوناگون از سوی متخصصان فن، کم کم کم به این مطلب رسیدن که امام سجاد در صحیفش خلاصه نمی شود. امام سجاد علیه السلام یک دونه صحیفه نداره، یک دونه نداره، اون که شما همه تون می شناسیم و دیدین صحیفه اولای سجادی هست، صحیفه اولشه. این بحث و بررسی ها به کجا انجامید؟ به اینجا انجامید. از صحیفه و ثانیه و سجادیه، در حد صحیفه اولا چند تا دعا؟ 66 تا دعا این تو مال امام سجاد. به کجا رسید؟ به اینجا رسید، از صحیفه و ثالثه و سجادیه چند تا دعا؟ 50 تا دعا. به کجا رسید؟ از صحیفه و رابعه و سجادیه چند تا دعا؟ ننوشتم چیز در حد 100 خورده دعا که تو ذهنم مونده البته. و رسید به اینجا، از صحیفه و خامسه و سجادیه 184 تا دعا از امام سجاد. و اگر ما مشترکات اینها رو، یعنی صحیفه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، اگر مشترکاتش کنار بذاریم، که برخی از دعاها مشترکه، بذاریم کنار، اون وقت میدونید چی میشه؟ مجموعه 5 صحیفه سجادی امام علی ابن الحسین، سید الساجدین و زین العابدین، چیزی بیش از نهج البلاغه علی ابن ابی طالبه. این دعا رو با هم دیگه جمع کنید چقدر میشه اون وقت، تا ببینیم که امام چه کرده، چه کرده. وقتی میخونی الحمدلله الذی الاول بلا اول قبله و الاخر بلا آخر بعده، معرفت ریخته اقیانوس. اولین بحثی که امام سجاد مطرح میکنه بحث خداست، که هو الاول و الاخر. امام توضیح همین آیه رو میده، خدا اول و آخر یعنی چی معناش؟ اولی که قبل از او هیچ چیز نبوده، ازلیست به این معنا اول. آخری که بعد از او هیچ چیز نخواهد بود، ابدیست به این معنا. او عرض کردم مثلا ومزج میاه هم بالوبا، این یک دعای ضعیف است، در مورد دشمنان داره نفرین میکنه، خدا یا آبشون رو با وبا آمیخته بکن، چون ویبریون وبا که یک نوع میکروبه، شکل واوه، بهش میگن ویبریون وبا، ویبریون کولرا بهش میگن، این از طریق آب منتقل میشه. امام میگه ومزج میاه هم بالوبا. از این نمونه تا دلتون بخواد. حالا میخوام وارد این بحث صحیفه بشم. ما داریم، همه چیزو داریم، خیالتون راحت باشه. ما در زمینه معارف هیچ چیز کم و کسر نداریم، هیچ چی نداریم. هیچ جای دنیا و هیچ مکتبی نیست بخواد به ما حرف نوعی تعبیر بده، اگه هست بگیدش. یه بخش عمده کار در این بی‌اطلاعی هست، در اونجا خوابیده متاسفانه. اگر چی چیزی داره، چی حرف نو داره برای گفتن در برابر این حرف ها، واقعا چه حرف هایی. گفتم وقت ندارم براتون، هر کدوم یه دونه دعا رو براتون بخونم از امام سجده داره. این در قالب دعایشون چی کار کرده؟ زیبایی کلام یک بحث به جای خودش، محتواهای زیبایی که امام بر اساس دانش بیکرانه الهی خودش در این دعاها گنجانده است بحث دیگر. اوج زیبایی و اوج شور روح انسانی رو امام داره به ما نشون میده. این همه جنبه دیگر. در مدینه امام کارش همینه. وقتی از سفر شام برمیگرده که تا مدت 20 سال هم البته، هر وقت در برابر امام قرار میدادن آب یا غذا، امام گریه میکرد. هر وقت قرار میدادن سوال میکردن یا ابن رسول الله برای چی؟ فرمود بیاد کربلا. 20 سال از اون ماجرا گذشته، میفرمود شما کربلا نبودید ببینید چه کردم با ما. با این تأثیرات درونی و روحی امام در مدینه ساکنه. یک کارش همینه، یعنی بیان معارف آیین مقدس اسلام در قالب دعا. یک کار دیگه هم داره البته، که این کار کار مشترک همه ائمه ما بوده، آدم سازی، آدم بسازن، اونها رو با همین معارف آشنا بکنند. امام حسن مجتبی علیه السلام امام مظلومیه. چرا بهش ظلم شده؟ برای که همه دارن بهش ظلم میکنن. دشمن گفته، دوستم داره میگه متاسفانه. امام با معاویه فقط یک آتش بس امضا کرد، همین و همین آتش بس. از دوستانش بهش میرسیدن و عنوان میکردن از سلام علیک یا مزل المؤمنین، مزل با دالزال، سلام بر توی کسی مؤمنان رو ذلیل کردی، خار کردی، چرا با معاویه ساختی؟ در تعبیرش امام میفرماید برای خودم نکردم، این کار رو کردم که معاویه بر شما دست پیدا نکنه و شما رو نکشه. اگر شما را بگیرد و بکشد، معارف دین هم بین رفته، من برای حفظ شما این کار کردم. لذا یک کار مشترک همه ائمه ما آدم سازی بوده. حالا زمان امام باقر فرصت گیر میاد، دعوا سر حکومت دنیاست بین امویان و عباسیان. زمان امام صادق یه همچین فرصتی گیر میاد، زمان حضرت علی ابن موسی رضا یه همچین فرصتی به کمش گیر میاد. اون زمان دیگه خب این فرصت نبوده. و چه کار میکردن؟ مخفیانه، آهسته، پنج نفر پنج نفر، ده نفر ده نفر، آدم درست میکردن، آدم درست میکردن. یکی از کارهای امام سجاد علیه السلام هم همین بوده، آدم سازی. و درسهای عجیبی از زندگی این پیشوای راستین الهی در دست که هر کسی بخواد زیست انسانی بکنه، زیست با شرافت بکنه، باید این درس ها رو یاد بگیره، این درس ها رو باید بیاد یاد بگیره. یکی از جنبه های وجودی امام بحث های گذشت و عفو امام نسبت به گناهان دیگرانه و صرف نظر کردن امام، بلکه مقابله در برابر کردن. این مطلب خیلی عجیبی است، عجیب. زمانی که امام در مدینه تشریف داشتن، خب سمال بود، یار بود، یاور بود، پناه بود برای یتیما، برای بیوه زنها، عین جدش حضرت امیرالمومنین. شب به شب بلند میشد، هوا تاریک میشد، به صورت ناشناس، متنکرانه به اصطلاح در خونه ها میرفت، در خانه های مستحقان میرفت و در این خانه ها حضرت مایحتاج زندگی توضیح میکرد، توضیح میکردش، منتها روی پوشیده. هیچ کس نمیدون چشون علی ابن حسین، نه هیچ کس نمیدون. وقتی که از دنیا رفت فهمیدن که ایشون بوده. امام باقر پسرشه میفرماید زمانی که بدن پدرم رو غسل میدادیم، پشت پدرم اینجا پینه بسته بود، پینه، از این بحث گردش شبانش، از این که به دوش بگیرد خودش، خود امام، این مواد غذایی را در منازل افراد نیازمند برساند. یکی کاراش تو مدینه این بود غیر از آدم سازیش. خب بر مدینه یک والی گمارده بودن، من الان اسمش از ذهنم رفته، اگر در طول صحبت یاد اومد براتون خواهم گفت. این از اون دشمنان سرسخت خاندان پیغمبر بوده. آیه ده دشمنی به صورت ژنتیکی درشون وجود داره، این از همونا بوده. هر جا می نشسته علیه امیر المؤمنین حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت علی ابن الحسینی که الان زنده است بد و بیراه می گفته، تنها با این خانواده نبوده، طبیعتش طبیعت اینجوری بوده، مردم رو بسیار اذیت می کرده. خلیفه عوض میشه، به جای اون خلیفه عمر ابن عبدالعزیز میاد میشه والی مدینه. در میان امویان این عمر ابن عبدالعزیز آدم عجیب غریبی بوده، باز الان بخوام دوباره برم باید خیلی حرف براتون بزنم، آدم خیلی عجیبی بوده. فقط یک تیکشو براتون بگم و دیگه حالا چون اسمش هم آوردیم، این بعدن خلیفه شد. یه همسری به نام فاطمه داشت، همین عمر. یه روز آمد گفت خانم هر چی طلا جواهر داری بده. برای چی بدم؟ بیت المال، مردم نیازمندن، خب مردم بدم. گفت حرفی نیست، ولی اینا رو من از شما نگرفتم، از خونه پدریم آوردم. به او گفت اگر جواهرات پیش تو از من محبوب ترند، پس برو خونه بابات، الان مردم نیازمندن، بده. یه همچین آدمیست. خب یه رو دخترش من سراغش گفت بابا، بله، گفت ما هر جا میریم مردم ما رو مسخره میکنن، برای چی مسخره دختر جون؟ گفت میگن تو چطور دختر خلیفه هستی آخه، این پیرن چیه پوشیدی آخه، این شأن تو نیست، با ما خجالت میکشیم. بابا دلش سوخت دیگه به دخترش. خزانه‌دار رو خواندش، به خزانه دار گفت من یه حقوقی دارم از این بیت المال دیگه. بله، گفت یه خورده من مساعده بده، به قول امروزی خلیفه میگه مساعده بده که من آخر برج بهت بدم. وقتی پول گرفتم بدونیم چی جوابش میده، میگوید که جناب خلیفه به من تضمین میدهن که تا آخر برج زنده بمانند که بدهیشونو بدن. میگه نه، میگه پس برام نمیدم. حالا میخوام بگم کاری که آدم بخواد به گردن بگیره در جهت مردم باشه چقدر خطرناکه. تا زمان او رأس شده بود، از زمان معاویه به اون طرف، در منابر به علی لعنت میکردند، پول میدادند خلفا به علی لعنت بشه. این که اومد خواست که این مطلب رو برش داره، لعن بر علی ابن ابی طالب رو، کار حسابی رو، لذا با یک یهودی یک قراری گذاشت، گفتش که دوشنبه من بارعام میدم، بیا اونجا، اینا که بهت میگم بگو همینا رو بگو. دوشنبه شد، یهودی آمد. عمر ابن عبدالعزیز گفت ای حضار محترم، شخصیت های کشوری لشکری، این یهودی به من خدمتی کرده، میخوام بهش پاداش شایسته بدم، منتها خودم نمیخوام بهش بدم، میخوام بپرسم او چی میخواد بهش بدم من. یهودی میگه که چی من نمیخوام، خلیفه موافقت بفرمایند که من دخترشونو بگیرم. آها، صدای همه بلند میشه، تو چی میگی؟ این مزخرف چیه داری عنوان میکنی؟ دختر خلیفه مسلمان، تو یه یهودی مگر میشه؟ دختر خلیفه رو بدم به تو یهودی؟ گفت چه مانعی داره؟ مگر پیغمبر شما دخترشو به علی ابن ابی طالب نداد؟ یعنی چی داری میگی؟ تو خودتو با علی مقایسه میکنی؟ علی اول عالم، اول متقی، اینا همه رو اونا دارن میگن، اول زاهد، اول شجاع، اول شب زنده دار، اول سخنران، هر چی میگم. گفت علی اینی که شما دارید میگید؟ گفتم بله. گفت پس چرا لعنتش میکنین؟ تموم شد قضیه. به این ترتیب برداشت. حالا این آدم با این خدماتی که 3 سال خوردن بیشتر خلیفه نبود البته، از دنیا رفت، بعد از مرگش او را دیدند. دیدند در یک اتاقی زندانیه، تو محبس. گفتم بابا تو با همه کاری که انجام دادی حالا چرا زندانیت کردن اینجا؟ گفت به خاطر یه دونه مطلب. مطلب اینه، به من گفتن در زمان خلافت تو یک گله گوسفندی داشته از روی پلی رد می شده، پای یکی از این گوسفندا توی سوراخی رفته که در داخل پله بوده، پا شکسته، تو مسئولش بودی، چرا پله رو درست نکردی که پای گوسفند در اونجا شکسته نشه؟ ما رو اینجا به خاطر اونجا حد می‌گرداشتن. منظورم حالا از عمر بن عبدالعزیز، عمر رو گذاشتن والی مدینه قبل از خلافتش. عمر هم میدونست که والی قبلی با این مردم چه کرده، لذا اعلان کرد یه روز مردم این والی قبلی رو میخوام در میدان مرکزی شهر به چوب ببندمش، دست پاش ببندم چوب، همجوری هر کس میخواد بیاد هر معامله میخواد با این والی کنه به خاطر ظلمایی که کرده بکنه. خب اون روز بستن والی رو، مردم میامدن میزدن، توف مینداختن، کارهای مختلف. والی میگفت من تنها وحشتم از علی ابن حسین بود، چون بیشتر از همه به او بد کرده بودم. من گفتم اگر بیاد اینجا معطل نمیشه، همینجا منو خفه میکنه، و نیامد تا عصر شد. هنگام عصر که شد حضرت تشریف فرما شدن، علی ابن حسین یاد بگیریم اینا رو، سلانه سلانه و آرام آرام گام برد میداشت. مادن نزدیک این رسیدند، که الان دیگه خلاصه کارم تمامه. این عبارات رو فرمودند فلانی تا الان گرفتار هستی، توان انجام کاری نداری، اگر کاری از دست من برای تو ساخته است او برای برم انجام بدم. من جواب اون بدی ها اینجوری شدهش. و این داستان رو داشته باشید، روزی در میان اصحاب نشسته بود، یه دفعه یکی از قوم‌خویشاش وارد شد و در برابر یاران امام خیلی سخته شروع کرد به امام توهین کردن و ناسزا گفتن. امام هیچی نگفت. اون رفتش، همه یاران هم متحیرن چرا امام عکس العمل نشون نداد. یه 10 دقیقه یه رو بگذشت، امام بلنشیم بریم، میخوام برم سراغ اون فامیلم جوابشو بدم. همه بلند شده آبتان رفتن رسن در منزل طرف. امام صدایی زد، فلانی یا در زد صدا زد، فلانی بیا. آمد فرمود تو همون کسی هستی که یه رو پیش منزل ما آمدی به من این حرفا رو زدی؟ عشقیت برای من همون هستم. امام فرمود اگر آنچه درباره من گفتی درست است، خدا از گناهان من بگذرد، و اگر آنچه درباره من گفتی صحیح نیست، خدا از گناهان تو بگذرد. طرف این مطلب رو دید، یه عبارت قرآنی گفت، گفت الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا خودش میدونه کجا این مسئولیت ها را قرار بده، به کیا بد بده. نه، آنچه در باره شما گفتم خودم به اونا سزاوارتر هستم و شما من ادب کردید. نکته آخرم بگم دیگه بس رو تمام کنی. این بزرگواران رابط و واسط بین خدا و خلقند. ائمه خدا بنابر اعتقادات قرآنی و اسلامی ما رابط و واسط بین حق و خلقند و زیبنده و شایسته است که انسان به هنگام گرفتاری ها و نیازمندی ها دست به دامان اینها به اذن خدا بشود. این اذن خدا رو اضافه کردم برای که قضیه کاملا روشن بشه. اون وقت اینها اگر رفتیم سراغشون، دست به دامنشون زدیم، مشکل داشتیم، حتما قرار حل بشه. نه اینجوری نیست. اینا سر خود کار نمی کنن، باید خدا اجازه بده. گاهی اوقات هم خدای متعال مصلحت ما رو در این نمی بیند که مشکلمون حل بشه، اون مشکل خاص حل بشه. منتها بهتون بگیم البته درخواست از خدا بکنیم، درخواست مشروع باشه و خدا به دلیل لحاظ مصلحت ما اینجا مشکلمون رو حل نکنه، خدا کریمتر از اونه که از او چیزی بخواهن و او اجابت نکنه. قیامت بهتون خواهد داد اون درخواستتون رو. اینم داشته باشیدش. یه روز شیعه خدمت امام رسید. یبن رسول الله زندگیم سخته، گرفتاری زیاده، مثل همین الان درموندگی دارم، مشکل دارم، فلان از چنین چنانی هست. بایدم خدمت شما کمکی کنید. امام شروع کرد گریه کردن. گریه کرد. فرمود چقدر سخته بر انسان که دوستش و یارش از اون کمک بخواد و اون نتواند انجام بدهد. این عبارت از امام در آمد، منتشر شد. یه دم نشستن بول بگیرن. شروع کردن به دلیوری گفتن. اینا دیگه کی هستن؟ یه وقت بگن عرش و فرش و مادون از سما و ما تحت الارض و همه اینا مال ماست. یه وقت هم شیعهشون بهشون مراجعه میکنه، میگن کمک، میگن بلد نیستیم کمک بکنیم. اینا چجور حرف میزنن آقا؟ بس این زخم زمونا به همون شیعه رسید. آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد یبن رسول الله مشکلم اصلا یادم رفت چی میخواستم. این حرفا به مراتب برام سخت‌تر از اون مشکل بود. امام روزه بود، نه روزه امام روزه بود و عجیبه در حالاتش میخونیم روزایی که روزه بود، نزدیک افطار دستور بیداد گوسفندی رو تقدیم کردن و یعنی میکشتن، شقه میکردن، تبخ میکردن، بعد خودش میومد در داخل کاسه های متعدد آب میریخ و گوشت هم میریخ، همه رو در خونه فقرا میفرستاد. خودش هم از گوشت یک ذره نمیخورد، خودش مثلا با نانی، با نان و سرکه، نان و نمکی با او افطار میکردش. اینم داستان امام بود در موقع روزه گرفتنش. خب امام روزه بود، دو تا دونه نان جوین خیلی سفت و سخت دستور فرمود آوردن داد به دست این شیعه، فرمود بگیر ببر، با این مشکلت حل میشه انشالله. شیعه داره میخنده، تو تا دونه نان جوی سفت سخت مثل سج دو مشکل منو میخواد حل کنه؟ آخه مشکلم جای دیگه، مشکل من ریالیه به سر دارم. بگیر. خب گرفت و آمد به احترام امام، داشت میومد طرف منزلش. در این مسیر از بازار مایه فروش ها رد شد، یک مایه فروش صدا کرد بیا فلانی ببینم. آمد، حاضری این دوتا تکه نان تو من بدی، من دوتا ماهی بهت بدم. اینم که از خدا میخواست، استقبال کرد با کمال میل، میدم. دوتا نانو داد و دوتا ماهی گرفت، آورد داخل منزل به همسرش داد و او شروع کرد ماهی رو باز کردن. ماهی اول یا دوم که باز کرد، در شکم این ماهی مرواری درخشان پیدا کرد، چندش هم نمیدونم. بود با این مشکل حل میشه. بله، گهی که خدا اجازه بدهد این بزرگواران مشکل گشایی رو هم میکنند و انجام میدهند. امروز اون نقشی که علی ابن الحسین داشته، امروز به عهده حضرت ولی عصر امام زمان ماست. هر جام در خونی هر امامی برید، اون امام به حضرت مهدی علیه السلام ارجاع میکنه، در مشکلاتتون متوسل به حضرت بقیت الله بشوید، انشاءالله خدا اجازه می دهد و اون بزرگوارم کارگشایی های بزرگ بزرگ خواهد فرمود انشاءالله. صحبت من به همینجا تمام. قسمت اولش یه مختصر پذیرایی هست و انشاءالله پذیرایی خواهید شد و بعدش هم میرسیم بخش پاسخ به سوالات. در خدمتتون خواهم بود. صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت حضار عزیز و برادران و خواهران محترم. من بعضی چهرهای جدید رو میبینم که الحمدلله ملحق شدن به جلسه‌مون. چون ما هر هفته، یعنی هر دو هفته یک مرتبه به صورت اسمس و پیامک اطلاع رسانی میکنیم که جلسه تشریف بیارن دوستان، هر دوستی که تلفنی در واقع به ما نداده و تازه آمده، انشالله بعد از اینکه من عرایزم به اتمام رسید در انتهای جلسه تلفنشون و شماره همراهشون رو میدن که انشالله بتونیم از اون طریق هم به این عزیزان اطلاع رسانی بکنیم. حرف از امام سجاد گفته شد، منم قول دادم که یکی دو بیتی رو بخونم انشالله تقدیمتون میکنم. البته این شعر من همین الان تازه خودم گفتم، میخونیم انشالله که بپسندید. مظهر نور الهی یا علی ابن الحسین، مظهر نور الهی یا علی ابن الحسین، منبع علم خدایی یا علی ابن الحسین، پرتو نور تو سازد قلب ما را منجلی، پرتو نور تو سازد قلب ما را منجلی، جان ما را مقتدایی یا علی ابن الحسین. ایام محرم است، تا اینکه آقای دکتر آماده بشند من یه چند بیت دیگه هم خدمتتون تقدیم میکنم در این رابطه. بعد انشالله اینجا میکروفون هست، پاسخهایی هم و برگه هایی هم توضیح شده برای بحث پرسش و پاسخ که به تدریج میایم جمع میکنیم و آقای دکتر هم انشالله اینجا هستن و پاسخگو خواهم بود. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آمد کربلا را دشت پرشور و بلا را، قصه یک ظهر غمگین گرم و خونین، لرزش طفلان نالان زیر تیغ و نیزه ها را. اندرین صحرای سوزان گریه های کودکانه، اندرین صحرای سوزان می دود طفلی سه ساله پرز ناله، دل شکسته پای خسته، باز باران قطر قطره می چکد از چوب محمل، زینب و خونابه دل، وای باران وای باران. خب خیلی متشکر و عرض تشکر مجدد از حضور عزیزان. هفته گذشته، یعنی جلسه گذشته، یکی از خواهران محبت کردند و یک نظری رو دادن که من فراموشم شد بگم. جهت برآورده شدن حوایج این خواهر محترم صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این هفته هم در واقع پذیرایی که به عمل اومد، بخشی از این پذیرایی رو یکی دیگر از خواهران که امروز تشریف نیاوردن متقبل شدن. خداوند انشالله حوایج این عزیز رو هم برآورده به خیر بفرماید. برای نیت ایشون هم صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فکر میکنم که آقای دکتر عرضشون اون وقت تموم شد. انشاءالله استقبال میکنیم از فرمایشات ایشون با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سوال شفاهی داشته باشید، خیلی این سوال رو ما ترجیح میدیم در واقع ابتداعا به سوالای شفاهی جواب بدیم. سوالات کتبی حالا خیلی به اصطلاح فوریت و حالت اورژانسی نداره. برادران و خواهران اگر سوالاتی به نظرشون میاد که میخوان مطرح بکنن به شکل شفاهی، بلا مانع خواهد بود در زمینه‌های گوناگون البته از فرع و ادیان و اونچه در اسلام وجود داره. اگر هم نیست که ما همین دو تا سوالی که رسیده بهش توجه پیدا بکنیم. سوالی هم اخیراً شما نوشتین سوالو؟ شما سوال داشتین خوش خانم؟ شما ها همون دیگه. شما ایشون کجا رفتش پس بکشم؟ بکشم. بفرماش خانم. ببخشید، در مورد اسم اعظم خداوند میخواستم اولی توضیح بدم. راجب چی؟ اسم اعظم. اسم اعظم رو هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه اسم اعظم خدا چیه. سوره 8 هستش که بله. ولی کدومشه؟ نه میخوام بدم یعنی چی اصلا اسم اعظم. یعنی بزرگترین نام خدای متعال. خدای متعال 1001 نام داره، توش یکی اصلا بزرگتره، اسم اعظم میشه. لذا هیچ کس هم نگفته اسم اعظم چی است. میگن خدا رو به حق اسم اعظمش قسم بدید دیگه. اصلا در جوشن کبیر اسم اعظم خدای متعال هست، در دعای مشلول قطعا هست. خودمشه نمیدونیم، ما هیچ کس نمیدونیم قضیه رو، ولی دعا رو که میخورید میگن چون اسم اعظم درش هست از این بابت انشالله خدای متعال مشکلت رو حل خواهد کرد. اسم اعظم اینه، بزرگترین اسم خدای متعال دیگه. در مورد دعای زیارت عاشورا عده میگویند لعنهای زیارت عاشورا را نگوییم. این عده کی هستند که اجتهاد میکنند؟ تو خود قرآن کریم این همه لعن آمده، خب بس اونها رو نخوننش دیگه اگر اینجوری باشد. اینا که عرض کنم دیگه، در عرض کنم که الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. آیه قرآنه، کسانی که خدا و پیغمبر رو اذیت میکنن خدا در دنیا و آخرت لعنتشون بکنه. خب اینم نخونین دیگه، از اینجور باشه. نه، لعنها کرده میشود انشاءالله. در حد یک صلوات هم شما مطمئن باشین که مطلب لعن ثواب خواهد داشتش. ما در این حد نیستیم آخه، مگر گفتن شما یه حد خاص داشته باشین مثلا زیارت عاشورا رو بخونین، همچی حرفی زدن که شما تو اون حد نیستین. نه، اشکال نداره. قیام امام حسین و شهید شدن آن بزرگوار که به اذن خداوند بوده چه کمکی به اسلام در آن زمان و عصر حاضر کرده است. در آن زمان که مشخصه چیه، وقتی که یزی سر امام حسین مقابلش قرار میدند یه سری اشعار میخونه که لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل لحلو و استحلو فرحن ثم قالوا یا یزید الله تشل ها لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. اصلا خانواده هاشم که پیغمبر از اون خانواده است، اینا با حکومت بازی کردن. بس بس حکومت گرفتن بود، پیغمبری کدومه، وحی کدومه، خبر غیبی کدومه؟ این آدم یه همچی آدم مسلط شده. بزرگترین کاری که امام حسین تو اون زمان شهادتش کرد این که این فکر به کلی از بین رفت و یزید منکوب شد و یزیدیان منکوب شدن. خود آیین باقی مونده، از این مهمتر شما چی میخوای باشه؟ اما در زمان ما، در زمان ما این دمونستراسیون ها، این نوع نمایش ها، این نوع در واقع اقامه عزاداری ها به هر صورت و به هر حالش، نمیخوام بگم در این حد توقف بکنیم، ما اصلا منظور من این نیستش، ولی میبینیم و میابیم که وقتی محرم میشه، نه در مملکت ما، مملکت ما سهله، همه جای دنیا، همه جای دنیا یک حرکتی به نام نامی حضرت ابا عبدالله الحسین ایجاد میشود. خب انسانهایی که حق طلبند حدن با خودشون سوال میکنن این چیکار کرده آخه، این کی بوده، چیکار کرده که اینقدر تاثیرگذار بوده دیگه. در واقع وجدان‌ها رو یه مقداری تحریک میکنه، بیدارشون میکنه. این هم جهت دیگر. برای ما هم البته عرض کردم من به این نحوه عزاداری‌ها اشکال خودم دارم، اشکال دارم به این معنا که کافی نمیدونم این ماجراها رو. شاید توی هفته قبل بود، من کاشون تو دانشگاه اونجا یه برنامه بودش، یه میزه در واقع گرد که نمیگم، یک برنامه تریبون آزاد بود دیگه، خب یه سری مسائل صحبت کردن که اونجا اشکال داریم ما. گفتم ما هم با شما همراه هستیم، ولی این عزاداری های ما اشکالات فراوان وارده، ولی البته قبول کنیم که وجود ناقص به قول فلاسفه و از عدم صرفه، همینش هم باشه بهتر از نبودنشه، چون به هر حال تأثیر خواهد گذاشت. اما تأثیری که ما متوقعیم بگذارد متاسفانه چون درست و صحیح به معنا کلی کلمه انجام نمیگیره، اون تأثیر صحیح هم نخواهد گذاشتش دیگه. در سخنورانمون حرف داریم، در مداحان و خوانندگانمون حرف داریم که خیلی حرفا به زبان جاری میکنن که ممکن است صحیح نباشه اینا، و به اون جنبه های تحلیلی قضیه، یعنی خود بیانات امام حسین شما بگیر در برنامه حرکتش، همین را تحلیل کن، نقدش کنم، اینا رو در واقع بیار و در اختیار مردم قرار بده، اون تحلیلاتی که میتونه داشته باشی چقدر تحول میتونه ایجاد بکنه. خب اینا نمیشه البته، بحث امر به معروف، بحث نهی از منکر، بحث دادن همه چیز در راه دین خدا، در راه خود خدای متعال، در راه قانون خدا، تمام اینها رو میشه از این نهضت کشید آورد بیرون. متعرض کردم میخورده جنبه ها به جنبه های دیگری افتاده و متاسفانه اون فلسفه اصلی و قطعی ماجرا به شکل کلیش مراعات نمیشود، متاسفانه البته. خب شهید شدنش هم چه فرق میکنه؟ قیامش به دنبال شهادت بوده، بنابراین همون پاسخی که اون بالا هست این پایینش هم خواهد بود. یعنی اگر ایشان شهید نمیشدن ممکن بود که اسلام، نه اسلام زنده نمیشد، اسلام مرده بود قطعا و یقینا. از خودش هم میگه که ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی یا سیوف خزینی، خودش این عبارتشه، اگر دین پیغمبر خدا فقط به وسیله اینه که خون من بر زمین ریخته بشه اینجور استقامت و پایداری پیدا میکنه، من آمادم. معلوم اگر این قضیه انجام نمیشد دین پیغمبر اسلام استقامتی پیدا نمیکرد و منحنی شد، بلکه به کلی از بین میرفتش. در برخی از احادیث و روایات سخن از خشمگین شدن و تعجب کردن و حالات روحی دیگر به خدا نسبت داده می شود، در حالی که ما می داریم تغییرات در خدا راه ندارد. جمع این دو قضیه تناقض دارد، چگونه می توان آن را توجیه کرد؟ دو تا مطلب اینجا براتون بگیم که مطلب کاملا جدا باشه. اگر بحث تعجب کردن، خشمگین شدن نظیر اینها ناظر به ما باشه و خدا به خودش داره نسبت میدهد، یه توجیه داره، و اینکه اصلا نفس خشمگین شدن یا خوشحال شدن در خدای متعال چگونه است، او توجیه دیگری داره. اون بحث خشمگین شدن و راضی شدن خدای متعال که با در واقع قسمت بعد سوال بود و دومیش بود، به این ترتیب خواهد بود: در خدای متعال این کیفیات نفسانی وجود نداره، خدای متعال اصلا تغییر پذیر نیست که از حالتی بالاتی در بیاد بیرون. لذا اونجایی که بحث غضب و سخط خدا مطرحه، یعنی دور شدن انسان ها از رحمت خدای متعال، اونجا که بحث رضا و خوشنودی خدا مطرحه، یعنی نزدیکی انسان ها به رحمت خدا و بهره‌بری انسان از رحمت خدای متعال، اما به ما نسبت داده شده باشه، مطلب جور دیگری باید توجیه بشه. خدا ممکنه همه چیز به خودش نسبت بده، یعنی من هو الذی اضحک و ابکی تو قرآن کریم داری. خب خدا میخندونه، خدا میگریاند. اینجا اون بحث جبر رو باید مطرحش کنیم. در جبر قضیه از نظر ما این است که نیرو و توان رو بر انجام کار خدای متعال میدهد، اما کاربرد این نیرو دست خود ماست، از این نیرو چطور استفاده بکنیم دست خود ماست. این معنای امرون بین الامرینه. پس چون خدا نیرو را میدهد به خودش منتسب میکنه. اونجایی که میگه خود انسان میخنده یا خشمگین میشه، اونجاییست که من از نیروی الهی چگونه خودم بهره‌مند شدم. این معنای این کلام خواهد بود. روانشناسی رنگ که ما شاید یک نمینه صحبت کرده باشیم. در سوره بقره است این داستان، اون گاوی رو که قراره پیداش بکنند که اون جوان بنی اسرائیلی که کشته شده است، خلاصه او از طریق اون گاو قاتلش معلوم میشه که کی هستش. لذا از موسی که سوال میکنن کدوم گاو مد نظرته، قال انها بقرتون صفراء فاقع لونها تسر و ناظرین. آیه قرآن کریمه. یک دونه گاو ماده زرد رنگ فاقع هم هست، یعنی زرد خالصه، که تسر و ناظرین یعنی وقتی نگاش میکنن بینندگان از دیدن این گاو چی میشن؟ خوشحال میشن. قرآن بخواد بگه رنگ زرد خوشحال کننده است، کمون که سبزش هم همینطوره. و انبت نامن کل زوجن بهیج، بهیج یعنی شادی آور، گیاهان خدای متعال میگه رنگ سبز دارن، مایه شادی و سرور میشون. این بحث فیزیک رنگ هاست. سنگسار کردن احدی چی؟ عملی چی؟ ضد اخلاقی و ضد انسانی نیست. اولا دقت داشته باشیم، مسئله جرم و جنایت در اجتماع چند تا عارضه ممکن داشته باشه. عارضه اول برای خودی کسی مرتکب این کار میشه، عارضه دوم و مهمتر ماجرا برای جامعه است که این آدم داره توش زندگی میکنه. در اسلام ما هر جا بحث بین فرد و اجتماع پیش آمد بکنه، اسلام اجتماع رو میگیره، فرد رو رها میکنه. یه بحث کلیه، اصالت رو در اجتماع میگیره، اصالت فرد رو رهاش میکنه. جان یک انسان عزیزه، اما جان حیات اجتماعی عزیزتر هست. مال یک انسان عزیزه، اما مال اجتماعی عزیزتر هست. این مطلب داشته باشیم. لذا کسی میره از راه خلافی چیکار میکنه؟ مال از جایی میبره، حالا شده مال خودشه، خب قبولش نداره اسلامی رو. این از مال جمع برداشته برده، مالی که مال او نیستش، و از این مسیر اجتماع داره آسیب ببینه. یعنی امنیت اجتماعی چه میشود؟ امنیت اجتماعی گرفتار مشکل میشه اینجا. خب بله، اینجا یه دستور صادر میکنه که اگر کسی ثابت بشود که این کار رو انجام داده و نیازمندم نبوده، چون 15-16 هم شرط تو اینجا وجود داره، خب بزنین برای این چارت انگوشی بزنین، تا اجتماع بداند و هر فرد در اجتماع بداند که بخواد خطا مرتکب بشه. داستان همینه، یعنی امنیت اجتماعی به این ترتیب تأمین بشود. ناموس در اسلام فوق العاده اهمیت داره، حریم زندگی خانوادگی فوق العاده اهمیت داره. بله، از اینجور. خب حالا یه عده بخوان به جان این حریم بیفتن، چیکارشون باید کرد در نظر شما؟ تمام مجازات هایی که در دنیا الان هست که اصلا نیست، البته چی دارن؟ روابط آزاد داره، حتی زنای شوهردارشون در صورت توافق طرفین کی از مطلبی انجام میگیره؟ من نتیجهش میشه همین که هست که در کشور آمریکا ایدز داره بیداد میکنه، و به خاطر چی این قضیه هستش؟ و در دنیا بی بندوباری های جنسی الان داره ایدز رو مرتب بیشتر گسترش میده، که البته به این مملکت اومده. البته خب چیکار کردن براش تو این مدت؟ زندان بکنن؟ شده چیکار بکنن؟ تنهایی که همین کار بکنن دیگه. بله، اسلام میگه اشتباه باید امنیت داشته باشه، ناموس اجتماع مسئله خیلی مهمیه، هر فرد عاقل هم به این مطلب اهمیت میده، اجتماع باید مسئول باشه. بنابراین افرادی به خودشون اجازه بدن که این حریم رو بشکننش. بله، باید به شدت با اینا رفتار بشه، به شدت رفتار بشه. چی کارشون کنین؟ یه کاری انجام بدید که مردمان دیگر هم ببینن و عبرت بگیرند. تو همین بریدن داستان دوز تو عربستان سعودی شما برید نگاه کنید، در سال چقدر مال دزدیده میشه. با اینکه اولی هم نمیشه این قانون ها، چند سال یه بار یه چهار تا انگوش میبرن، چهار حد نمی کنن کار انجام بدن. حالا گنده گنده هاشون تو بالا میلیارد ها میبرن، اونا عوض دیگریست، ولی مردم عادیش دارم عرض میکنم، آه بزنن از ده سال یکی چهار تا انگوش بزنن. نتیجهش میشه این که اجتماع به لحاظ دزدی رنگ سلامت خواهد داشت. این هم چیکار خیلی ساده. گفتم 10 سال یه بار همش اتفاقی نمیفته ها. چون شرایط سخته بخواد جمع بشه. حالا این همه بی‌بندوباری‌های جنسی در دنیا هستش. تو همین میدون امام حسین ما یک از دوستان ما که مدّا هم هست اتفاقا. گفت ولی من جرأت ندارم زن و بچه‌ام با خودم برم داخل این میدون امام حسین. راش فقط همینی گفتم یه سری جوان پیدا بشن تو محله اونا برن امنیت رو برقرار بکنن برای نوامیس مردم. وقتی ناموس قراره توی معرض تهدید قرار بگیره و هزار عارضه بعد از او بیاید. بله بله. یا بحث جبر نه اسلام کاری با این حرفا نداره. بر اساس شهوترانی است و بر اساس میل نفسانی است و همه این حرفا هستش. آزادی صرف و مطلق. میان حریم رو میشکنن. در اسلام حریم زندگی خانوادگی فوق العاده اهمیت داره. پیغمبر خدا چی میگه؟ ان ابغض الاشیاء عندی الطلاق. مبغوض ترین اشیاء میشه من طلاق اصلا. اینقدر که ترویج میکنه، تشویق میکنه به ازدواج کردن، پیغمبر به مراتب بیش از او از طلاق اظهار تنفر میکنه. منتها بعضی وقت دیگه اجتناب ناپذیره. خب اینا چی کار میکنه؟ این امنیت رو به خطر میندازه. امنیت رو به خطر میندازه. سعادت اجتماع به خطر میفته. بله بکنند. چطور کسی داره همچه حرفی میزنه قبول میکند که نوامیس مردم در تاراج قرار بگیره؟ او اشکال در نظر عقلی و انسانی نداره. زنی که متعلق به کس دیگری است، دختری که متعلق به خانواده است، این در معرض حد قرار بگیره، این اصلا این انسانی است به شرط بندی که. ولی کسی که به خودش جرأت میدهد و اجازه میده این حریم ها رو بشکنه و بیاد خلاف مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی رفتار بکنه، اگه باشی همچین معامله کنن به شرط جمع شدن البته کل شرایط، این کار کار انسانی نیست و کار نه خیلی هم کار انسانی و خیلی کار خوبیه. این انسان ها هرچه کردن خرابکاری کردن. بگذارید قانون خدا پیاده بشه و خواهیم دید که اجتماع چه اجتماعی خواهد شد. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر اکرم، به حق امام سجاد که امر فرج ولیش امام زمان رو همین لحظه اصلاح بفرماید. اسم ما رو در زمره منتظران این بزرگوار ثبت و ضبط بفرماید. طمع طمعداران رو از این مملکت شیعه خدای متعال دور بفرماید و هر کی علیه ما توطئه میکنه خدا توطئه‌اش رو به خودش باز بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.